NPO Radio 1. 7 uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Een hele goede morgen op deze zaterdag 21 oktober. Beschietingen over en weer vannacht tussen Israël en Hezbollah. Ik praat zo meteen met onze verslaggever in Tel Aviv. En veel huurders zitten nog steeds in een slecht geïsoleerd huis. Want particuliere huisbazen maken nauwelijks gebruik van een subsidie voor verduurzaming. Nu een overzicht van het nieuws. Sid van der Linden, goedemorgen Sid. Goedemorgen Dielke. Het Nederlands kabinet roept op tot een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Demissionair minister Ollongren van Defensie zei in Nieuwsuur dat een gevechtspauze nodig is om een humanitaire catastrofe in Gaza te stoppen. Ze zegt dat Israël het recht heeft zich te verdedigen en dat er begrip is voor het Israëlische voornemen om Hamas te vernietigen. Maar de defensieminister benadrukt dat beide partijen zich wel aan het humanitaire oorlogsrecht moeten houden. Israël heeft vannacht doelen van Hezbollah aangevallen, dat zegt het Israëlische leger. Het is een reactie op eerdere beschietingen met antitankraketten door de militante beweging. Volgens Israël zijn onder meer kampen van Hezbollah en een lanceerinrichting die gericht was op Israël aangevallen. De afgelopen dagen zijn er vaker beschietingen over en weer tussen het Israëlische leger en Hezbollah in Libanon. Israël heeft daarom al een kleine stad vlakbij de grens ontruimd. Het gaat goed met het Amerikaanse meisje en haar moeder, die zijn vrijgelaten door Hamas. Dat zegt haar vader in een interview. Het tweetal werd 2 weken terug gegijzeld door de Palestijnse militante beweging. En gisteravond werden ze om humanitaire redenen vrijgelaten, aldus Hamas. De Amerikaanse president Biden heeft de regeringen van Israël en Qatar bedankt voor hun inzet bij de vrijlating van de eerste 2 gijzelaars door Hamas. Want Qatar heeft daarbij bemiddeld. Bij een steekpartij in de trein naar Meppel is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer zou volgens de politie met een mes zijn gestoken. De steekpartij gebeurde tussen Zwolle en Meppel op het traject van Den Haag naar Groningen. Op het station van Meppel kreeg het slachtoffer eerst de hulp. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. In de trein werden 2 verdachten aangehouden. De Belgische minister van Justitie stapt op om de aanslag in Brussel van afgelopen maandag. Toen schoot een Tunesiër 2 Zweedse voetbalsupporters dood. Tunesië had vorig jaar al om de uitlevering van de dader gevraagd, maar dat verzoek is in Brussel blijven liggen. De minister noemt dat een grove en onaanvaardbare fout waar hij politieke verantwoordelijkheid voor neemt. Het steunpakket van de Verenigde Staten voor de oorlogen in Israël en Oekraïne komt er voorlopig niet. President Biden wil miljarden uittrekken voor het steunpakket. Doordat het Huis van Afgevaardigden momenteel geen voorzitter heeft, kan het plan niet worden goedgekeurd. Gisteravond sneuvelde opnieuw een kandidaat bij een gebrek aan stemmen. Schrijver Wessel te Gussinkloo is overleden. Dat heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Pas op 45-jarige leeftijd debuteerde hij met de roman De Verboden Tuin. En daarnaast won hij 2 keer de Boekenbon Literatuurprijs voor de romans De Hoogstapelaar en Op weg naar de Harts. Te Gussinkloo is 82 jaar geworden. Het weer nog. De ochtend begint wisselvallig met af en toe wat zon en in het oosten regen. In de middag trekken er buien over het land. Het wordt vandaag zo'n 15 graden. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers, als het schoon moet zijn. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warpgroen. Warp met WARP. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Nu 15 maanden gratis. Het NOS Radio 1-journaal. Vannacht waren er beschietingen over en weer tussen Israël en de militante beweging Hezbollah. Het Israëlische leger zegt dat er kampen van Hezbollah zijn aangevallen. Verslaggever Lennart Vols is in Tel Aviv. Goedemorgen, Lennart. Deze beschietingen zijn dus tussen Israël en Hezbollah. Moeten we dit zien als een escalatie van het conflict dat begon met Hamas in Gaza? Nou, het is lastig om echt wel te spreken van een escalatie. Het is iets wat we al dagenlang zien eigenlijk. Dus of het echt escaleert, dat is lastig te zeggen. De beschietingen van Israël vannacht op Libanon, die waren een reactie op aanvallen van Hezbollah gisteren. Vanochtend is bekend geworden dat daarbij een Israëlische reservist om het leven is gekomen en 3 anderen gewond zijn geraakt. Maar het lijken vooralsnog gecontroleerde aanvallen te zijn, hè? Dus als de een aanvalt, moet de ander natuurlijk reageren. Maar beide partijen doen dat eigenlijk zonder het volledig te laten escaleren. En wat ook wel opmerkelijk is, is dat we vooral de tweede man hebben gehoord van Hezbollah tot nu toe, maar nog niet de grote leider Nasrallah. Kijk, als die echt dreigende taal gaat uitslaan, ja, dan kan het wel wijzen op een verdere escalatie. En wat ik hier ook wel hoor, is dat de vrees is als het grondoffensief gaat beginnen, als Israël echt de Gazastrook binnentrekt, dat Hezbollah dan besluit met bondgenoot Iran bijvoorbeeld om echt een tweede front daar in het noorden van Israël te openen. Als dat grondoffensief gaat beginnen, zeg je al. Want Israël heeft dat gezegd te willen gaan doen. Maar ja, het lijkt nog steeds niet zo ver te zijn. Wat weet jij daarover nu? Nou, er is gisteren officieel groen licht gegeven. En daarmee lijkt zo'n grondoffensief toch wel onvermijdelijk. Alleen wanneer dat gaat gebeuren is inderdaad heel lastig te zeggen. We zien al de hele week troepen opbouwen daar in het zuiden van Israël aan de grens met Gaza. Maar Israël weet natuurlijk ook waar het aan begint. Hè? Het Hamas heeft een heel tunnelnetwerk in de Gazastrook. Die kennen de plekken, die kennen het gebied. Israël weet ook als ze daar binnen trekken, ja, dan wordt het vermoedelijk een lange en hele bloedige strijd ook. Dus de strategie kan ook zijn dat ze eerst nog doorgaan met bombarderen voordat ze echt naar binnen trekken. Maar dat is natuurlijk gissen. En wat het ook wel kan veranderen, gisteren zijn er 2 Amerikaanse gijzelaars vrijgelaten door Hamas. Ja, het kan ook zijn dat er nu druk komt te liggen op Israël van wacht nog even met het grondoffensief en laten we eerst proberen meer gijzelaars vrij te krijgen. Want die lopen natuurlijk ook groot gevaar als het grondoffensief begint. Ja, die 2 gijzelaars die zijn vrijgelaten om humanitaire redenen. Dat werd gezegd. Is er iets bekend over hoe het nu met ze gaat? Nou, Hamas heeft zelf een video gepubliceerd online waarin ze te zien zijn, waarin ze overgedragen worden aan het internationale Rode Kruis. Het gaat om een moeder en dochter, Judith en Nathalie Ranaan, Amerikanen, dubbele nationaliteit. En ze zijn dus naar een Israëlische legerbasis gebracht. Vermoedelijk zijn ze daar nu nog. Daar worden ze herenigd met familieleden. De vader van de dochter die heeft in ieder geval laten weten dat hij haar telefonisch heeft gesproken en dat het met haar in ieder geval heel goed gaat. En hij zegt dat hij hoopt dat ze volgende week naar Amerika komen en dat ze daar haar 18e verjaardag kan vieren. Maar dat is hoop, want dat weet hij nog niet. Het is nog niet bekend wanneer ze die legerbasis afgaan en dus op een vlucht naar Amerika kunnen worden gezet. Dus dat is nog onbekend. Maar het geeft in ieder geval ook aan de andere familieleden. De familieleden van de gegijzelden hier zijn goed verenigd, vragen veel aandacht, demonstreren veel. En dat Hamas dit dus heeft gedaan, geeft ook die andere familieleden hier in Israël echt wel heel veel hoop dat er dus toch wel iets mogelijk is. Lennart, nou was jij gisteren op een plek in Israël waar Joden en Palestijnen elkaar steunen. Hè? Wat was dat voor plek? Ja, klopt. Dat was bij een kibbutz. Ongeveer 20% van de Israëlische bevolking is Palestijns. Zij worden ook wel de Arabische Israëliërs genoemd. En wat nu eigenlijk sinds het begin van die oorlog, sinds die aanval van Hamas zo is, is dat heel veel van die Palestijnen zich geïntimideerd voelen. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor de daden van Hamas, terwijl ze daar niet achter staan, terwijl ze daar niks mee te maken hebben verder. Maar zij voelen zich wel geïntimideerd, dus zij blijven liever binnen. Maar nu zijn er dus ook plekken, initiatieven, waar Joden en Arabieren inderdaad voor elkaar opkomen. En een van die plekken is dus de kibbutz Metzeg in het noorden van Israël. En daar werken ze eigenlijk al 70 jaar samen met de Palestijnen die in de dorpjes daaromheen wonen. Nou, en hoe dat ging, daar was ik ook wel benieuwd naar. En daar ben ik gisteren gaan kijken. Mili Shachar, een van de oudste bewoners van de kibbutz, rijdt de kraan van de waterput open. De waterput die in het centrum van de kibbutz staat. Meeser. 70 jaar geleden, toen deze kibbutz werd opgericht, was er helemaal geen water, vertelt ze. Maar dat dorpje daar verderop had wel water. Het dorpje dat we hier vanaf de heuvel van de kibbutz kunnen zien liggen, het dorpje Meiser, waar veel Arabieren wonen. En zij brachten water naar de kibbutz, vertelt Nili. En zo is de vriendschap hier ontstaan. Door de jaren heen zijn we steeds meer samen gaan doen. De kinderen voetballen met elkaar, vertelt Nili. Maar we gaan ook naar elkaars bruiloften toe, naar elkaars begrafenissen. En dat blijven we doen, zegt ze. Want dat is de enige manier om vrede te krijgen. Verderop in het dorp gaat een hek open. En achter dat hek staat een fabriek, zie ik. En in deze fabriek werken niet alleen inwoners van de kibbutz, maar ook Palestijnen uit de dorpjes verderop. Een van de medewerkers komt aangereden op een heftruck met een grote glimlach. Hassan, een Arabische man. We maken hier pijpen voor irrigatie, voor de landbouw, vertelt Hassan trots. Hij hoopt dat beide partijen alles op alles zetten om vrede te sluiten en om te leren om met elkaar samen te leven. Net zoals hier in de kibbutz, zegt hij. Hier kan het wel en dit is een voorbeeld. Hier zijn we allemaal gelijk. Een paar kilometer verderop, echt een paar minuten rijden, ligt dan dat dorpje Meisser. En dit is dus het dorpje waar vooral Arabieren wonen. 70 years we are live together near the kibbutz. We wonen hier al zo'n 70 jaar samen, vertelt Arda Najef, dorpshoofd van het dorpje Meisser. En we zijn veel meer dan vrienden van elkaar, zegt hij. We zijn echt familie. Hij vertelt dat ze in de kibbutz mensen uit het noorden van Israël hebben opgevangen. Die moesten daar weg vanwege de dreigingen aan de Libanese grens. En de Palestijnen in het dorpje twijfelden geen seconde. Ze zijn gelijk eten gaan maken en hebben dat naar de kibbutz gebracht om de mensen uit het noorden van Israël welkom te heten. I don't care if they are Jews or Arabs. Het maakt voor mij geen verschil. Joden of Arabieren, uiteindelijk zijn we allemaal mens en zijn we allemaal gelijk. Aan de rand van het Palestijnse dorpje hier staat een monument, een vredesmonument. Lichtbruine stenen opgestapeld met in het midden blauwe tegels. En de blauwe tegels die symboliseren het water. En het water staat voor de vrede. Net zoals dat water zich verspreidt, moet ook vrede zich verspreiden. Tevreden staan Nili van de Joodse kibbutz en Arda van het Palestijnse dorpje naast elkaar. Samen vechten we voor vrede. Laten we dat na al die jaren gewoon eens proberen. We hebben al zoveel oorlogen gehad. Boys and the girls grow up with peace. Dat onze kinderen, onze dochters en onze zonen met vrede opgroeien, vult dorpshoofd Arda Najef haar aan. En laat onze dorpen een voorbeeld zijn voor het hele land. Een plek waar Arabieren en Joden naast elkaar wonen. Wordt een verslag van Lennart Vos. NPO. Radio. Het is 13 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Dat was er gisteravond op radio en televisie. Vanwege de situatie in Gaza en Israël is demissionair minister van Defensie Ollongren eerder teruggekomen van het staatsbezoek in Zuid-Afrika. Bij Nieuwsuur zei ze dat er een gevechtspauze moet komen. Ja, dat wij denken dat de humanitaire situatie vraagt dat er nu even rust moet komen. Zodat de humanitaire noden kunnen worden geledigd. Dat er inderdaad dat die hulpgoederen kunnen komen. Dat we ook gewoon kunnen als internationale gemeenschap via het Rode Kruis en andere organisaties kunnen zien wat er nodig is. En dat doet niets af aan onze steun aan Israël en onze veroordeling natuurlijk van Hamas en hun daden. Tegelijkertijd noemt ze het conflict een wake-up call voor Europese landen om hun defensie snel op orde te brengen. Ook voor Nederland. De alarmbellen gaan al een tijdje af en ze worden misschien wel steeds harder. Maar we weten natuurlijk, ook door de oorlog in Oekraïne, maar ook daarvoor al, hè, dat wij ook onze eigen defensie beter op orde moeten hebben. Dat we binnen de NAVO hebben natuurlijk afgesproken om de 2% gewoon te handhaven. En niet als een doel, maar gewoon als een bodem. Dus er is heel veel aan de hand. En dat betekent dat niemand dit alleen kan doen. Ook de Verenigde Staten niet. Maar Europa moet echt een been bijtrekken. We zijn ermee bezig, maar we zijn er nog niet. Niet alleen volwassenen hebben het over de oorlog tussen Israël en Hamas. Ook kinderen voelen de spanningen. Om scholen daarmee te helpen hebben onderwijsorganisaties VO-raad en PO-raad een brief opgesteld. Henk Hagoort van de VO-raad vertelde in Langs de Lijnen en Omstreken dat het voor sommige leerlingen heel heftig is. Het wisselt wel een beetje per regio en per school, maar op plekken, er zijn echt plekken waar het hevig speelt. Ik had gisteren zelf nog een moeder aan de lijn uit Amsterdam van een 13-jarige dochter die een Israëlische vader heeft. En dat meisje dat durfde nu op dit moment niet naar school, omdat ze ja, ook gepest wordt en alle dingen gewoon veel te hard op haar afkomen. Dus, dus het is soms heel erg heftig, maar er zijn ook scholen waar het minder speelt. Maar het is belangrijk dat scholen zich bewust zijn dat het, ja, dat het zo heftig kan zijn, dat het nu voor sommige leerlingen en soms ook voor leraren onveilig voelt. In die brief staan tips voor scholen. Hoe voel je een goed gesprek in een klas? Wat staat er allemaal klaar als het gaat om lesmethodes of voorbeeldlessen? Is er een nummer dat je kan bellen als je echt even ondersteuning nodig hebt? En ook de oproep om echt iets te doen als je het gevoel hebt dat er sprake is van antisemitisme of van moslimhaat. En het dus niet om meningen gaat, maar echt om gedrag wat niet kan. En bij Op 1 schoof Rob Wijnberg aan, hoofdredacteur van De Correspondent. Het Openbaar Ministerie zou gesprekken hebben afgeluisterd tussen journalisten van De Correspondent en Siewert van Linden en zijn zakenpartners in het kader van het onderzoek naar de mondkapjesdeal van Linden. Wijnberg overweegt juridische stappen. We hebben natuurlijk dit ook gedeeld met onze advocaat. En we hebben aan hem gevraagd, geef ons juridisch advies wat we moeten doen. Nou, het eerste is dat wij natuurlijk opheldering willen over waarom dit gebeurd is. En afhankelijk van wat voor een antwoord daarop komt, beraden wij ons op juridische stappen. Want dit is natuurlijk niet alleen voor ons heel vervelend, maar dit is voor alle journalisten in Nederland, voor alle onderzoeksjournalisten in Nederland, is het heel vervelend om niet aan mensen te kunnen garanderen dat ze vertrouwelijke gesprekken met je voeren. En dat was gisteravond op Radio en TV. Zit, online apotheken bestelen klanten? Ja, dat blijkt uit onderzoek van het AD. Die online apotheken, dat zijn Nederlandse sites die zware medicijnen zonder recept verkopen. Het gaat dan bijvoorbeeld om Ritalin, Viagra en Oxazepam. Mensen bestellen deze medicijnen, betalen, maar krijgen ze dan nooit geleverd. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de afgelopen jaren honderden meldingen over zulke sites gekregen. Toch zou dat volgens de krant slechts het topje van de ijsberg zijn. Overigens is er ook een gevaar als die medicijnen wel worden geleverd. De inspectie waarschuwt voor mogelijk verontreinigende middelen. De directeur van een klein zorgbedrijf in Middelburg wordt verdacht van het bezitten, verspreiden en vervaardigen van kinderporno. Dat schrijft de PZC. In augustus verscheen de man al in de rechtbank, maar pas deze week is het personeel van de organisatie op de hoogte gebracht van de verdenking tegen de directeur. Het gaat om een bedrijf dat woonbegeleiding, dagbesteding en coaching aanbiedt aan jongeren en volwassenen. De krant schrijft dat de website van het bedrijf gisteren uit de lucht is gehaald. EU-landen vrezen dat het conflict tussen Israël en Hamas overslaat naar Europa. Er zijn volgens Trouw vooral zorgen over radicalisering via internet. Mensen zouden daar beïnvloed worden door verheerlijking van geweld. Ook de invloed van antisemitische en islamofobe berichten op sociale media baren zorgen. De Europese justitieministers besloten dat ze op zoek moeten naar betere manieren om het publiek een beeld te geven van welke informatie op internet betrouwbaar is en welke niet. Maar hoe ze dat willen doen is nog niet duidelijk. En 20 jaar overheidscampagnes om ons meer te laten bewegen, die hebben maar weinig effect gehad. Daarover schrijft NRC. Het is volgens de krant een pandemie waar je niemand over hoort. Elk jaar overlijden 5800 mensen omdat ze te weinig bewegen. De krant beschrijft hoe ministers van verschillende ministeries wel hebben geprobeerd om het thema onder de aandacht te brengen, maar daarmee stopte als er bijvoorbeeld een kabinetswissel plaatsvond. Als er dan beleid is, dan blijft het vaak ook onduidelijk wat het effect is. En er is weinig reden voor optimisme dat een volgend kabinet dit wel gaat lukken om ons meer te laten bewegen. In de verkiezingsprogramma's van verschillende partijen is meer bewegen nauwelijks een thema. Veel huurders zitten nog steeds in een slecht geïsoleerd huis. Particuliere verhuurders maken nauwelijks gebruik van een subsidiepot om huurhuizen mee te verduurzamen. In die pot zit 152 miljoen euro, maar daar is pas 3 miljoen van gebruikt. KV Spartiman is van Vastgoedbelang, de belangenvereniging voor verhuurders. Goedemorgen. Goedemorgen. 3 miljoen euro, dat is 2% van de subsidiepot. Hoe verklaart u dat er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt? Ja, dat is wel weinig. Als belangenorganisatie hebben we ook wel actief samengewerkt met het ministerie van BZK om verhuurders op te roepen om hier gebruik van te maken. Maar tegelijk merken we ook wel dat het investeren in vastgoed de afgelopen periode steeds minder populair aan het worden is vanwege een opeenstapeling van maatregelen die door de overheid worden getroffen. Want u zegt dat het levert eigenlijk te weinig op om te investeren in zo'n huurhuis. Ja, klopt. Een particuliere vastgoedbelegger, die is iemand die vaak met een heel erg lange horizon kijkt naar zijn belegging. Je kijkt daar echt wel 10 jaar of verder vooruit. En zo'n belegging die moet per definitie een bepaald rendement opleveren om het interessant te houden om daarin te blijven. Mm-hmm. En daar zien we dat er in de afgelopen periode maatregelen zijn getroffen en maatregelen eraan zitten te komen die deze beleggingen, die het rendement van deze beleggingen zwaar onder druk zetten. Aantrekkelijk maken. Meneer Partiman, ik praat zo meteen met u verder, maar ik wil eerst even naar zo'n huurhuis. Want onze verslaggever Jeroen Schutijzer is langsgegaan bij Rob Sandbrink. Die woont met zijn echtgenote in Amsterdam-Zuid in een huis uit 1936, waar het altijd tocht. Buiten regent het, het waait, het is guur. En hoe is het binnen? Nou, op dit moment 17 graden en het tocht allerminst behagelijk, nee. Wanneer heeft u het hier 20 graden gehad? Ik kan het me niet meer herinneren. Van de zomer waarschijnlijk. Als de zon schijnt, hè? Als de zon schijnt. U woont hier al 25 jaar in Amsterdam-Zuid. Wat is er gebeurd sinds 98, toen u hier kwam? Aan de woning? Weinig. Eigenlijk helemaal niets. Totaal niets, nee. En hoe is de staat van het huis? Het schort aan duurzaamheid, dubbele ramen, dat willen we graag hebben. Zodat de tocht en de kou een beetje buiten blijft. U stookt niet voor de mussen? Nee, zeker niet, nee. Kunt u wat laten zien? Ja, zeker. Het is allemaal enkel glas, zoals u kunt horen ook. Op een gegeven moment sloten de deuren niet meer. Volgens mij kan ik naar buiten kijken. Om de deuren weer te laten sluiten, toen hebben ze 2 timmermannen gestuurd. En die hebben gewoon een stripje eraf gezaagd. Zodat de deuren weer dicht konden. Oh, iets te veel eraf gehaald. Iets te veel. Ja. Nou, ze hebben dan wel aan de buitenkant geschilderd. Ja, ze zijn voor hun doen met groot onderhoud bezig. En dat betekent schilderen en de gevels schoonspuiten. Buiten regent het. Binnen ook? Nee, binnen gelukkig niet. Nee, dat niet, hè? Jammer dat de verhuurder geen dubbel glas laat zetten en de boel een beetje aan het traineren is. Terwijl ze gewoon subsidie kunnen aanvragen. We kunnen natuurlijk wel de thermostaat hoger zetten. Maar als je de thermostaat op 25 graden zet, dan komt de temperatuur niet hoger dan 18 graden. Kosten ons bakken met geld, dus dat doen wij niet. Dus we zetten de thermostaat op 17. En als er visite komt, dan zetten we het 2 graden hoger. Kent u uw huisbaas? Ja, zeker. We hebben een paar keer overleg gehad natuurlijk. Regelmatig in het begin, 11 jaar geleden. Ja, hij wil wel dubbele ramen zetten, maar hij wil meteen het achterstallig onderhoud meenemen. En dat wil hij dan ook verrekenen in de huurverhoging. En daar zijn we het niet mee eens. Nee, want hoeveel zou dat dan extra zijn? Dat zou voor ons betekenen dat wij een huurverhoging van €150 zouden krijgen. Maar we willen alleen maar dubbel glas. En dat kan volgens de glaszetter ook in de bestaande kozijnen en in de bestaande sponningen. Wat vindt u daar nou van, dat de verhuurder zich zo opstelt? Eigenlijk heel kinderachtig. Ik begrijp het eigenlijk ook niet. Als je zo'n mooi bezit hebt, dan hoor je dat te onderhouden, lijkt mij. Het stijgt zelfs in waarde als je het goed onderhoudt. Het is mij geheel onduidelijk waarom ze dat niet doen. En een huur per maand van? €900. U betaalt 900? Ja. Ik zeg ook altijd, experts of criminelen die kunnen het betalen, maar de gewone arbeider, de gewone huurder, die kan het echt niet betalen. Ja, we zijn ook bij de Vereniging van Eigenaren geweest en die zeggen dan van ja, we maken te weinig winst om die investeringen te kunnen doen. Dat lijkt mij flauwekul. Die huizen zijn erg in waarde gestegen. Als ik kijk wat er in 1998 voor WOZ-waarde was en wat tegenwoordig onze woning voor WOZ-waarde heeft, dat is 5 ton. voor een vierkamerwoning, dan lijkt mij dat het vermogen van de verhuurders ook behoorlijk in waarde zijn gestegen. En als zij een huis gaan verkopen, dat er behoorlijk winst wordt gemaakt. Dus dat lijkt me echt onzinnig. En dat zei Rob Sandbrink, die dus in een tochtig huis woont in Amsterdam. Kavies Parteman van Vastgoedbelang, de Belangenvereniging voor Verhuurders. Ja, u hoort het, deze meneer Sandbrink begrijpt het eigenlijk niet zo goed. Hij zegt, ja, de verhuurder haalt elke maand honderden euro's binnen en klaagt dan toch over investeringen die hij eigenlijk moet doen. Snapt u die reactie? Ja, ik snap die reactie vanuit de huurder wel. Vanuit die kant beredeneerd zou je graag zien dat je woning wordt verduurzaamd. Tegelijkertijd luister ik naar zijn verhaal. En dan valt er ook wel te constateren dat er een verhuurder is die best bereid is om die investering te doen. Maar dan wil je ook wel een redelijk huurverhoging ervoor terugkrijgen, zodat deze investering weer terug kan verdienen. Ja, want als dat je nagaat... mag. Hè? Je mag op het moment dat je woning verduurzaamt, bijvoorbeeld dubbel glas inzet, muren isoleert, dan mag je ook een huurverhoging doorvoeren. Klopt. Dan mag je dat doen. En je moet dan ook wel kijken dat je investering een beetje terug kan verdienen. Die 150 euro die hij dan zou vragen voor huurverhoging, voor een investering die eigenlijk aanzienlijk zou zijn in de woning. Ja, vraag ik me af of dat onredelijk is, gezien de huurprijs die wordt gevraagd en de locatie die deze woning heeft. Want Amsterdam-Zuid, dat is nogal een gewilde locatie. Maar is dit dus ook daar, iets wat, daar wat zit u, een spanningsveld in. Is dit ook iets wat u van meer verhuurders hoort? Dus dat ze zeggen, we willen het wel, maar dan willen we ook meer vragen. En de huurder weigert dat? Is dat dan waar het op stuk loopt? Ja, dat nou onder andere. Hè, dat verhaal horen we ook wel binnenkomen. Dat ze best bereid zijn om het te doen. Maar het moet van twee kanten zijn. Hè. Je investeert natuurlijk ook wel in het woongenot van een huurder. Tegelijkertijd heeft zo'n huurder straks ook wel profijt eraan, want je energierekening gaat omlaag als zo'n pand verduurzaamd wordt. Het mes snijdt aan beide kanten. Ja, en meneer Parteman, tot slot, want je investeert in het woongenot. Je zou ook kunnen denken, iedereen wordt ook gevraagd om iets bij te dragen in de strijd tegen de klimaatcrisis. Ook vanuit dat oogpunt zou je misschien wel kunnen verduurzamen. Zeker. Tegelijkertijd zijn particuliere beleggers geen filantropen. Het is geen sociale instelling. Je hebt de corporatiesector. Daar hebben we echt met elkaar besloten in Nederland dat is om een dienst te leveren van algemeen economisch belang, zoals dat netjes heet. En de particuliere verhuurders hoeven dat niet te doen, zegt u? Nee, een particuliere verhuurder is een belegger. Die moet per definitie rendement behalen. Als dat niet gebeurt, dan is je belegging niet meer de moeite waard om in te blijven. En dat is gewoon hoe de vork in de steel zit. Dank, Kavies Parteman van Vastgoedbelang. En we gaan luisteren naar muziek. Ik heb een plaatje uitgezocht van de Londense zangeres Romy. Eerder bekend als onderdeel van het duo ZXX, maar nu dus ook solo. Binnenkort in Nederland. Hier is She's On My Mind. She's on my mind every hour of every day. sheets, saying goodnight. She said, I'm so tired of fighting. I'm so scared to lose. But I don't care anymore. I think I'm in love with you. Max Maakt Mogelijk is terug. Het programma dat leefomstandigheden van ouderen verbetert en wensen vervult. Deze mevrouw die is heel lang alleen, komt nergens. Nou, u heeft wel een heel mooi huis, hè, nu. Hoe deze leuke, lieve mensen vooruit zijn gegaan, is ongelooflijk. Ja. Max Maakt Mogelijk, morgen om 7:50 bij Max op NPO 2. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor groen dus. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speel bewust. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. NPO Radio 1. 2 minuten over 7:30, hier is Sid van der Linden. De subsidiepot waarmee particuliere verhuurders hun huizen kunnen isoleren wordt nauwelijks gebruikt. Tot nu toe is zo'n 2% van de 152 miljoen euro uitgekeerd. Volgens de verhuurders zijn de investeringen te kostbaar, onder meer vanwege nieuwe maatregelen van het kabinet. Zo moeten huisbazen meer belasting betalen. Meerdere kampen van Hezbollah in Libanon zijn vannacht aangevallen door Israël, zegt het Israëlische leger. Ook een lanceerinrichting die gericht was op Israël is volgens het leger een doelwit. De aanval is een reactie op eerdere beschietingen van Hezbollah richting Israël. In Parijs is de mogelijke leider van een ransomware-bende opgepakt. De bende gebruikte gijzelsoftware om bestanden van bedrijven te versleutelen en daarna vroegen ze los geld. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek en nam onder meer servers in beslag. En zwemster Tess Schouten heeft een nieuw Nederlands record neergezet. Bij de wereldbekerwedstrijd in Boedapest won ze goud op de 200 meter schoolslag. Het was voor Schouten de 3e zege op rij. En bij Weerplaza zit Johnny Willemsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren was echt een kletsnatte dag. Wordt het ook zo'n weekend? Nee, het wordt zeker geen droog weekend, maar zo nat als gisteren wordt het absoluut niet. De dag is op de meeste plaatsen droog begonnen, maar vanochtend trekken vanuit het zuiden wel enkele buien over het land. En daarachter is het weer een tijdje droog met wat zon. En dan later vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten weer een aaneengesloten buiengebied het land in. Dus vanavond en ook een deel van de nacht is het wel behoorlijk nat. En wat heb je voor nieuws voor morgen? Morgen start dan nog met een aantal buien, maar in de middag is het vaak droog met behoorlijk wat zon. En net als vandaag wordt het morgen zo'n 15 graden. Wel is de wind nadrukkelijk aanwezig. Dus als je naar buiten gaat voor bijvoorbeeld een lange boswandeling, ja, warme jas is toch wel aan te raden. Warme jas, maar zondagmiddag is het moment voor de herfstwandeling. Klopt. Oké, dankjewel Johnny Willemsen. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1.500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. Odido. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Een protest vanmiddag in Bokstel in Brabant tegen een nieuw wooncomplex voor arbeidsmigranten. In ons land zijn zo'n 800.000 arbeidsmigranten. En op steeds meer plekken worden voor hen grootschalige wooncomplexen neergezet. Honderden mensen kunnen daar dan wonen. De bedrijven waar die mensen voor werken, die vinden het handig, maar omwonenden zijn er niet altijd blij mee. Maureen van Heertem uit Vrielkhoven in de buurt van Bokstel, waar zo'n wooncomplex moet komen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent iemand die daar niet blij mee is. Waar maakt u zich zorgen over? Over onze verkeersveiligheid, de veiligheid van de kinderen die naar school gaan, de overlast die in de buurt zal ontstaan. Wij zijn een buurtgemeenschap van 105 mensen. Daar zouden mogelijk 400 mensen bij komen. Daar is onze buurt helemaal niet op ingericht. Niet qua verkeersveiligheid. Nee, wij maken ons daar ernstig zorgen om. Wat voor overlast verwacht u? Vooral verkeer. Daar is de infrastructuur helemaal niet op voorbereid. Daarnaast toch overlast van zwervend afval, noem het maar op. Mensen die mogelijk toch ook lastig gevallen gaan worden. Er is nauwelijks toezicht buiten de locatie. Er rijdt hier in de wijde omgeving 's avonds en 's nachts één politieauto rond. Die kan dat toezicht voor ons niet garanderen. Wij maken ons ernstig zorgen. Mevrouw van Heertem, het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat het gewoon goed gaat. Hè? Dat mensen daar gewoon gaan wonen en naar hun werk gaan. En u helemaal geen overlast krijgt. En dan wonen arbeidsmigranten daar in een complex met toezicht. Wat vindt u daarvan? We hebben natuurlijk ook informatie ingewonnen bij gemeentes waar dergelijke grootschalige huisvesting al wordt geëxploiteerd. En wat wij hoorden van omwonenden is dat er toch veel overlast is. Deze mensen komen voor short stay, dus blijven maximaal een jaar hier wonen. Hebben totaal niet de behoefte om te integreren in de gemeenschap. Ook zorg is er helemaal niet op toegespitst. Huisartsen hebben helemaal geen plek om zorg te kunnen bieden voor die mensen. Kortom, de gemeentes in de directe omgeving stappen juist weer af van de grootschalige huisvesting en willen bijvoorbeeld maar maximaal 80 mensen huisvesten. Daarnaast huisvesting van 400 arbeidsmigranten en mogelijk zelfs 800 in de gemeente als Bokstel. Deze mensen gaan helemaal niet eens werken in Bokstel. Die waaieren uit over de omgeving, die gaan naar Eindhoven, naar 's-Hertogenbosch. Dus waarom wil een gemeente als Bokstel zoveel arbeidsmigranten huisvesten, terwijl ze hier niet eens werkzaam zullen zijn? Mevrouw van Heertem, ik ga zo nog even met u verder praten. Maar eerst ga ik naar Wim Reedijk van het expertisecentrum Flexwonen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit soort grote wooncomplexen, waarom zijn die nodig? Nou, die zijn nodig. U heeft zelf al gezegd, er zijn zo'n 800.000 arbeidsmigranten in Nederland. En die hebben we heel hard nodig in allerlei sectoren van de economie. En die moet je dus ook netjes huisvesten, want anders komen ze niet eens meer. En die nette huisvesting, dat is best een probleem in Nederland. We hebben een heel groot tekort aan huisvesting. Er zijn minimaal 150.000 plekken te weinig eigenlijk om dat fatsoenlijk te kunnen doen. En het bouwen van dit soort wat grotere complexen kan daar enorm in helpen om dat te doen. En daar kan het ook heel goed gebeuren. We hebben daar ook best wel ervaringen mee. Want hoe zien dit soort complexen eruit? Nou, dat verschilt heel erg. Er zijn complexen die nieuw gebouwd worden. Er zijn soms bestaande gebouwen, hotels of dat soort complexen die daarvoor gebruikt worden. Maar die worden altijd dan helemaal verbouwd en aangepast voor dit doel. Dus het uiterlijk, dat kan heel erg verschillen. Daar kan ik niet in het algemeen iets over zeggen. En wat voor soort ruimte krijgen mensen dan binnen? Nou, dat is. We zijn gelukkig zo langzamerhand eraan toe dat mensen steeds vaker een eigen kamer krijgen. Of met maximaal twee mensen een kamer delen. Daar is een paar jaar geleden door de commissie Roemer ook een advies over uitgebracht. Dat is waar we naartoe moeten. Omdat je niet mensen wil ophokken, wat in het verleden nog wel eens gebeurde. Mm-hmm. Met veel te veel mensen in een woning of in een kamer. En juist om die kwaliteit te bereiken, om te zorgen dat mensen echt een eigen kamer kunnen hebben, moet er ook veel meer bijgebouwd worden. Want daar hebben we er gewoon veel te weinig van. En het aantal dat mevrouw Van Heertem net noemt, over ongeveer 400 arbeidsmigranten, is dat meestal waar ik aan moet denken? Of verschilt dat ook hoeveel mensen daar wonen? Ja, dat verschilt heel erg. Er zijn nog wel grotere complexen, er zijn ook kleinere. Maar dit is een beetje, dus zo'n 300-400, dat is al een beetje gemiddeld voor die grote complexen dan. Hè. Worden deze complexen vooral gebouwd? Ja, je ziet het in het hele land wel verschijnen, vooral in Brabant. In Brabant zijn ook heel veel arbeidsmigranten aan het werk, meer dan 100.000. En daar is gelukkig de laatste jaren een beetje op gang gekomen dat er meer van dat soort voorzieningen gebouwd worden. Er zijn andere regio's die nog heel erg achterblijven. U weet misschien in Zuid-Holland, daar zit ontzettend veel activiteit rond de A12 en in Westland. En daar zijn veel te weinig van dat soort voorzieningen. Maar in Brabant gaat het een stuk beter. Daar wordt wat bijgebouwd. In Gelderland op verschillende plekken. Noord-Limburg. Ja. Nou ja, omwonenden maken zich daar dus soms zorgen over. U hoorde net ook Maureen Van Heertem. Er zijn meer gemeenten, hè, in Brabant onder andere, waar bewoners zich hebben verenigd in actiegroepen tegen die wooncomplexen. Ziet u meer van dit soort verzet? Ja, kijk, er is eigenlijk altijd, bijna altijd wel verzet tegen dit soort complexen. Er is bijna altijd wel verzet tegen welke vorm van woningbouw dan ook in Nederland. Dat is een algemeen probleem. En kijk, als we met z'n allen blijven zeggen dat het wel moet, maar hier niet kan, dan gaat het dus nooit gebeuren. En dan blijven we het probleem houden dat die mensen op niet wenselijke plekken opgehokt worden. Dat is in het verleden natuurlijk heel veel gebeurd en gebeurt nog. In gewone woningen waar veel te veel mensen ingezet worden. Ja, dus daar moeten we juist vanaf. Daarom... Wat u zegt is duidelijk hoor. Mensen moeten op een goede manier kunnen wonen als ze hier ook werken. Tegelijkertijd hoorden we ook de zorgen van mevrouw Van Heertem daarnet. Die maakt zich zorgen over overlast, verkeersveiligheid. Ik hoor haar bijvoorbeeld ook zeggen, ja, onze huisartsen zijn helemaal niet berekend op zoveel mensen. Kunt u die zorgen wegnemen? Nou, ik kan ze zelf niet wegnemen. Ik weet ook niet heel veel van de situatie in Boksel. Dus daar kan ik niet zo heel specifiek iets over zeggen. Kijk, wat ik wel terecht vind, is dat omwonenden eisen stellen aan hoe zo'n complex beheerd wordt. Dat vind ik heel terecht. En dat zou ook verlangen van de gemeente dat er... Dat er een goede infrastructuur is, dat de toegang naar zo'n complex goed is, dat er voldoende parkeerplekken op het terrein zijn. Dat zijn allemaal terechte eisen. Daar moeten mensen ook zeker voor opkomen. En daar zijn ook inspraakgelegenheden voor. Ja, want wat wordt er gedaan om overlast te voorkomen? In Boksel ken ik de situatie niet, zei ik al. Maar in zijn algemeenheid is het heel erg belangrijk dat er een goed beheer op zo'n complex is. Kijk, we moeten niet doen alsof arbeidsmigranten per definitie overlast geven. Het zijn over het algemeen hele aardige mensen die hier komen om te werken en helemaal geen overlast willen geven. Nee. En als je een woonsituatie creëert waar ze ook voldoende eigen ruimte hebben, maar ook voldoende ontspanningsmogelijkheden hebben, een fitnessruimte, een algemene ruimte. Dan hoeft dat niet tot overlast te leiden. Dan hoeft dat niet, precies. Nee. Dus daar moet je goed op letten. Dank Wim Redijk van het expertisecentrum Flexwonen. Ga ik nog even terug naar Maureen Van Heertem. Want stellen de woorden van meneer Redijk u enigszins gerust? Nou, ik denk inderdaad dat hij de situatie in Boksel niet zo goed kent. Want zoals ik al aangaf, de infrastructuur is er hier niet op voorbereid. Er zou hier maximaal mogelijkheid zijn om 80 parkeerplaatsen te hebben voor 400 mensen. Waar gaan die overige auto's naartoe? Want 80 auto's voor 400 mensen, dat lijkt mij ook niet realistisch. Wat ik al zei, de zorg. Wij gaan mensen mogelijk in Boksel huisvesten die hier niet eens gaan werken. En dat voelt voor ons als kleine buurtgemeenschap toch wel als enigszins onrechtvaardig. Dus uw protest gaat in ieder geval door vanmiddag in Boksel. Maureen Van Heertem, hartelijk dank. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De Franse voetballer en voormalig international Karim Benzema ligt onder vuur. Op sociale media sprak hij zijn steun uit voor het Palestijnse volk. En daarop beschuldigde de minister van Binnenlandse Zaken hem van nauwe banden met de moslimbroederschap. Benzema pikt dat niet en sleept nu de minister voor de rechter vanwege laster. Correspondent Frank Arnoud in Frankrijk. Wat is daar gebeurd dat het zo uit de hand loopt? Nou, het begon inderdaad toen Karim Benzema op X zijn steun betuigde expliciet aan de inwoners van de Gaza-strook en zich uitsprak tegen de Israëlische bombardementen. Dat was afgelopen zondag. Nou, meteen daarna reageerde de minister van Binnenlandse Zaken hier, Gérald Darmanin. Hij beschuldigde de voetballer ervan banden te onderhouden met de Moslimbroederschap, een omstreden internationale organisatie, hè, regelmatig beschuldigd van radicalisme. Benzema zou namelijk geweigerd hebben in het verleden om bij een Franse wedstrijd, een voetbalwedstrijd, het volkslied te zingen. En op sociale media heeft hij het veel, de voetballer heeft hij het veel, over vasten, over bidden en over de bedevaart naar Mekka. En volgens de entourage van de minister zijn het allemaal aanwijzingen dat Karim Benzema aan het afglijden is, zoals dat genoemd wordt, naar radicale islam. Nou, toen dat eenmaal gezegd wordt, toen het naar buiten kwam, sprongen daar ook rechtse politici op. Dat heeft eigenlijk de hele week geduurd. De een zei dat Benzema zijn Franse nationaliteit moest worden afgenomen. De ander noemde de voetballer een propagandamiddel van Hamas. En zo was het dus een politieke voetbalrel geworden. Een politieke voetbalrel waarin Benzema nu terugslaat, want hij klaagt dus de minister aan. Hoe opmerkelijk is dat? Nou, het is opvallend dat hij echt hard van zich afbijt, Karim Benzema. Hij liet het meteen weten, samen met zijn advocaat, dat de aantijgingen nergens op slaan, dat hij geen banden heeft met de Moslimbroederschap en dat hij dus ook inderdaad een aanklacht in gaat dienen wegens laster tegen de minister. Niet alleen tegen de minister trouwens, maar ook tegen die rechtse politici die de afgelopen week allemaal meededen met de rel en ook weer met beschuldigingen kwamen. En Benzema liet ook weten dat hij kritiek wel gewend is, dat hij vaker onder vuur ligt, maar dat het nu anders is omdat zijn kinderen erop worden aangesproken. Die krijgen nu te horen dat zijn vader een terrorist is, zei hij. En mede daarom komt hij dus met die aanklacht. Benzema die speelt inmiddels niet in Frankrijk, hè? Die zit in Saoedi-Arabië. Hoe populair is hij? Benzema is natuurlijk een superster als voetballer. Hè? Wordt wereldwijd nog steeds op handen gedragen. Maar in Frankrijk is hij ook omstreden. En misschien wel vooral omdat hij moslim is en dat ook publiekelijk uitdraagt. En dat wordt niet altijd gewaardeerd in Frankrijk. Vooral niet door radicaal rechtse politici. Waaronder jonge Franse moslim heeft hem dat juist weer een heldenstatus bezorgd. Omdat hij zo openlijk en trots moslim is. Terwijl de moslimgemeenschap in Frankrijk, zeker door de terreuraanslagen van de laatste jaren, juist onder vuur ligt. Je noemde het net al, een politieke voetbalrel, veel politieke reacties. Hoe denken de Fransen hierover? Ik denk dat de rel wel een gevoelige snaar raakt bij heel veel Fransen. Vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. En ook vanwege de terreuraanslag die we hier een week geleden hebben gezien op een leraar door een moslimextremist. Veel Fransen zijn bang voor moslimextremisme en aanslagen. En het is natuurlijk wel een minister die nu met deze aantijgingen komt. Dus ze nemen het wel serieus, veel Fransen. Maar er is ook kritiek op minister Gérald Darmanin. Want mensen zeggen dat hij juist olie op het vuur gooit en spanningen tussen bevolkingsgroepen in Frankrijk aanwakkert door juist nu met die beschuldigingen te komen. Het is namelijk niet duidelijk waarom die nu juist deze week Benzema in de beklaagde bank zetten. Zelfs de rechtsradicale Marine Le Pen die bekritiseert de minister. Dat was namelijk een week geleden dus die terreuraanslag door een moslimextremist van wie bekend was dat hij geradicaliseerd was. En daarna kreeg de minister van Binnenlandse Zaken heel veel kritiek. En door deze rel rond Karim Benzema te creëren leidt de minister de aandacht af van zichzelf, zegt Marine Le Pen. Dankjewel, correspondent Frank Renaud. Max Verstappen gaat dit weekend op jacht naar zijn 50ste Grand Prix-overwinning. Ja, vannacht was de kwalificatie voor de race in Austin, in Texas. En Verstappen werd 2 weken geleden al wereldkampioen en is dit seizoen oppermachtig. Maar de kwalificatie verliep enigszins teleurstellend voor Verstappen, zag Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Het wordt een ongebruikelijk beeld zondag. De startopstelling in Austin, Texas bij de Grand Prix van Amerika. Geen Red Bull op de eerste rij, geen Red Bull op de tweede rij zelfs. Max Verstappen, 6e tijd. En hij was notabene de snelste, stond even op pole position koers. Maar de tijd werd afgepakt. De officiële reden, track limits, oftewel hij overschreed de lijntjes. Hij sneed als het ware de bocht af en dan wordt rücksichtloos je tijd afgepakt. Verstappen is teruggezet naar de 6e plek, nog altijd beter dan zijn teamgenoot Sergio Perez. De geplaagde Mexicaan, 9e, weer een hele beroerde kwalificatie. En mocht hij nog illusies hebben dat hij de vorm heeft hervonden, ziet er nog niet heel goed uit. Nou, vooraan dus een verrassend beeld. Charles Leclerc in de Ferrari 1e, Lando Norris in de McLaren 2e. Lewis Hamilton 3e met de Mercedes. 3 verschillende auto's in de top 3. Alle 3 willen ze de race winnen. Hongerig zijn ze, want winnen zijn ze niet meer gewend. Het is immers altijd zo dat Verstappen aan de horizon verdwijnt na 1, 2 of 3 rondjes. En dat weten we nu zeker gaat komende zondag niet gebeuren. Want Verstappen, wil hij hier winnen, wordt het zijn 50ste zege. Maar hij zal er diep voor moeten gaan. Het wordt geen gemakkelijke wedstrijd voor Verstappen. Ook weer een beetje afwisseling in de Formule 1. Ja, morgenavond dus de echte Grand Prix. En vanavond laat is er ook nog een sprintrace. Het gaat niet goed met FC Groningen. De ploeg degradeerde vorig seizoen naar de eerste divisie en wil het liefst zo snel mogelijk weer promoveren. Maar gisteravond verloor Groningen alweer voor de derde keer op rij met 2-1 van de Graafschap. En inmiddels is de ploeg afgezakt naar de 14e plaats. Aanvaller Leandro Bacuna zegt tegen RTV Noord dat het snel beter moet. Ik denk dat we gewoon, we werken wel hard als ploeg. Maar we krijgen veel te makkelijk doelpunten tegen. En daar moeten we gewoon zeer kritisch op zijn. En we moeten gewoon harder werken om doelpunten te voorkomen. En harder werken om doelpunten te maken. Ik bedoel, we krijgen wel heel veel kansen elke keer. Maar we moeten echt nieuwe doelpunten gaan maken. Nieuw-Zeeland staat in de finale van het WK rugby in Frankrijk. De ploeg was in de halve finale tegen Argentinië oppermachtig en won met 44-6. En vooral het laatste punt van Will Jordan was erg mooi, zag de commentator van Ziggo Sport. Will Jordan, geen hou aan. Will Jordan, kickje. Achter zijn eigen bal aan. Hoe zit het met de stuiter? Die zit goed. Will Jordan, yes. Derde try vandaag voor de Wing. Waarmee het 6-44 wordt. De Argentijnen verschrikkelijk hard over de knie gelegd. Dat klinkt gezellig. De nationale ploeg van Palestina die krijgt van de FIFA en de Aziatische Voetbalbond geen toestemming om haar thuiswedstrijden af te werken in Algerije. Dat land had zich aangeboden om de interlands van Palestina te organiseren zolang de oorlog met Israël voortduurt. En waar ze nu gaan spelen is nog niet bekend. Pieces, Fits and the Tantrums. In Eindhoven begint de Dutch Design Week. Even een paar cijfers. 100 locaties, 350.000 bezoekers, 2.000 ontwerpers. En dat zijn niet alleen gevestigde namen, maar ook jonge designers die net zijn afgestudeerd. Hun werk is de komende dagen te zien in winkelcentrum Heuvel. Meteen bij de ingang loop je tegen een object aan van Simon Vellekoop. Het ziet er fantastisch uit. Echt heel leuk. Heel speels. Hij staat er nog maar net en je hebt je eerste complimenten al te pakken. Nou ja, ik had hem gisteren eigenlijk al opgezet. En ik was nog geen 5 seconden, had ik zeg maar de hoesten afgehaald. En er zaten al kinderen in en er zaten mensen omheen te vragen, wat is dit nou voor een machine? Wat doet dit hier nou eigenlijk? Ja, vertel het ook eens aan mij, wat is het? Ik herken er nog een oude Volkswagen Polo in. Ja, dat is ook zijn naam. Hij heet Prins Polo de Derde. Ja. We hebben een lange reis samen gehad. Heb je er echt in gereden? Ja, hij rijdt nog steeds. Oh, nog steeds. Nee, dat is het ding. Want ik was eigenlijk heel erg benieuwd of ik werk kon maken samen met hem. Met je polo? Ja, met de prins. Ja, precies. En we hebben hier omheen wat keramiek wat ik met hem heb gemaakt. En daarachter heb je wat... Zo'n doeken, opgespannen doeken, in een frame. En ik vind eigenlijk het allermooiste in de relatie is als je het samen kan maken. Dus toen dacht ik, hoe kan ik nou nog dichter komen bij mijn liefde voor de auto? Is door samen met hem te gaan maken. En welke bijdrage heeft de Polo geleverd aan die doeken of aan het keramiek dat hier uitgestald ligt? Al die doeken heeft hij hierboven, heb ik een emmer bevestigd. Daar kan je dan de verf in doen. En dan komt het uit de slangen, komt het druppelen in de borstels. Dus de verf die stroomt door die slangen naar de bezems. Juist. En dat zijn in feite verfkwasten. Van hele grote, brute kwasten. En dan ga je rijden tegen dat doek? Tegen dat doek aan. Eerst rustig. Kijken of het dan iets doet. Dan werkt het misschien niet. Dan moet je wat meer kracht samen met hem doen. Ben je tevreden over wat Polo ervan gemaakt heeft? Nog niet. Oh, hij moet nog leren. We moeten samen nog leren, denk ik. Maar ik ben wel van plan om verder met hem door te gaan. Het is in ieder geval een succesvolle relatie tot nu toe. Oké. Volgens mij is daar je mede-ontwerpster. Ja. Lotte Wichman. Waar is jouw werk? Mijn werk staat boven. In ditzelfde winkelcentrum? In hetzelfde winkelcentrum. Kunnen we kijken? Ja, zeker. Het publiek komt vanzelf, ja, dus als ze gaan winkelen. Winkelen, inderdaad. Andere soort publiek, denk ik ook. Ander publiek dan de mensen die naar een galerie gaan of naar een museum. Die speciaal ook een kaartje kopen om speciaal de Dutch Design Week te zien. Het zijn andere mensen, denk ik, dan mensen die hier gewoon toevallig zijn of aan het winkelen zijn. En dan denken van, oh, wat is dit? Ik ben wel benieuwd hoor, het is om hier aan de week te staan ook. Ja, inderdaad. Wordt zelf wat een beetje depressief van of überhaupt in een winkelcentrum zijn. En een week lang hier zou zijn, wordt nog wat, denk ik. We zijn nu in een wat rustiger deel van het winkelcentrum. Het ziet eruit alsof hier ooit een V&D heeft gezeten. Maar het staat nu vol met allerlei ontwerpen, waaronder die van jou. Ja, mijn project heeft een onderzoekgedeelte, een materiaal research, waarbij ik ben gaan kijken naar materialen rond de kust die ik zou kunnen gebruiken als een nieuw bouwmateriaal. Dan zie ik gelijk waar je het over hebt, want ik zie hier allemaal schelpen die deels ook geïntegreerd zijn in een soort van stoeptegel. Het ziet er heel decoratief uit, maar het gaat verder dan puur decoratie. Ik heb sowieso veel interesse in natuurlijke materialen. Maar ik wilde ook een stapje verder gaan denken als we natuurlijke materialen uit een bepaald systeem halen. Want we halen het eigenlijk uit een ecosysteem. Wat voor impact heeft dat dan voor dat ecosysteem? Kunnen we dat niet dan ook weer terugbrengen in hetzelfde ecosysteem waar het vandaan kwam? Dus ik ben niet alleen aan het ontwerpen voor de mens, maar ook voor die ecosystemen waaruit je dat materiaal eigenlijk harvest. Mm-hmm. Ik denk dat het belangrijk is dat we niet zomaar dingen uit de natuur gaan nemen zonder na te denken waar het vandaan komt en wat voor rol het speelt. En dat wij daar ook een rol in kunnen spelen in het hele ecosysteem en het cirkeltje rondmaken. Mooi. Ja. Ja, hiervan zie ik wel dat dat op een of andere manier toepasbaar is. In bouwen langs de kust bijvoorbeeld. Hoe die interactie is tussen jouw auto en jouzelf, wat dan weer nieuwe ontwerpen en kunst oplevert. Wat is de bredere toepassing daarvan, denk je? Ik denk waar ik vooral in geïnteresseerd was, is om te kijken naar die relatie die je hebt als mens met machines of objecten om je heen. Om ook een soort van meer zorg te creëren tussen jou en object. Dat je een band krijgt. Dat je daardoor toch misschien zorgvuldiger wordt. En ja, niet zomaar dingen allemaal weggooit en dat soort dingen wat de techniek betreft. Vanaf de Dutch Design Week hoorde u een verslag van Roel Pauw. NPO Radio 1 Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Met optimisme en bouwlust drukte architect Jaap Bakema een stempel op het naoorlogse stedelijke landschap. Annette Jansen schreef het boek Totale Ruimte over zijn leven en werk. Dat wij op het ogenblik wel leven zonder die liefde voor ruimte waar een architect eigenlijk behoefte aan heeft. Bo van Houwelingen bespreekt de boeken. Ze schrijft ook over heel wezenlijke gevoelens, hoe gek zij ook is. En natuurlijk Kees Boonman over de onmacht van Europa. Waarom lukt het de Europese Unie eigenlijk niet om met één stem te spreken over de oorlog in het Midden-Oosten? Max Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Op weg naar mijn werk en steentje op mijn ruit. Opgelost. Autotaalglas. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, tot het einde van het jaar, gratis meespelen in de VriendenLoterij.

dat die hoopt dat ze volgende week naar Amerika komen. En dat ze daar haar 18e verjaardag kan vieren. Maar dat is hoop, want dat weet hij nog niet. Het is nog niet bekend wanneer ze die legerbasis afgaan en dus op een vlucht naar Amerika kunnen worden gezet. Dus dat is nog onbekend. Maar het geeft in ieder geval ook aan de andere familieleden. De familieleden van de gegijzelden hier zijn goed verenigd, vragen veel aandacht, demonstreren veel. En dat Hamas dit dus heeft gedaan, geeft ook die andere familieleden hier in Israël echt wel heel veel hoop dat er dus toch wel iets mogelijk is. Dat was verslaggever Lennart Swols in Tel Aviv. De oorlog tussen Hamas en Israël leidt tot onrust en angst onder moslims in Nederland. Moskeeën merken dat mensen zich niet kritisch durven uit te spreken over Israël. Moslims zijn bang voor intimidatie of geweld en voor de consequenties op werk of voor hun vriendschappen. Noordin El-Ouali is directeur bij Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat merkt u hier zelf van? Wat ik hier zelf van merk is dat de maatschappelijke druk enorm, enorm groot is om je vooral voor Israël uit te spreken. Dat de ruimte minimaal is om kritiek te leveren op bijvoorbeeld de afslachting die nu gaande is. Ik heb even geen ander woord. Hoe merkt u experiment dat dan concreet, dat die ruimte minimaal is? We hebben gewoon een enquête onder een paar honderd moslims gehouden. En daar zijn heel veel voorbeelden van. Scheve gezichten, opmerkingen als dan weten we nu echt aan welke kant je staat. Kritiek op Israël wegzetten als het steunen van terrorisme. Demonstraties of demonstranten die aangeven dat ze een signaal willen afgeven, hun leed willen kenbaar maken, maar ook een oproep om het moorden te stoppen, uitleggen als het goed praten van terrorisme. Op dat soort manieren. Ja, want u zegt net al, u heeft een enquête laten doen, hè, onder moslims in Nederland. Wat geven mensen daarin aan? Waar zijn zij bang voor? Nou, ze vrezen niet alleen maar voor hun carrière en maatschappelijke positie, maar in sommige gevallen zelfs voor hun leven. Kijk, een hele grote groep mensen, een hele grote groep moslims heeft vaker soortgelijke ervaringen gehad. Voor het eerst echt heel heftig, dat was 9/11. En vaak op heel veel andere momenten dat er gebeurtenissen zijn, ernstige gebeurtenissen in de wereld om ons heen, waar vaak moslims op worden aangekeken, gewantrouwd, aangesproken. Dat is beangstigend. We hebben ook altijd gezien dat als er aanslagen zijn of conflicten, waar dan ook, dat leidt tot enorme islamofobie. Incidenten op straat. Dus mensen zijn bang dat zich dat weer gaat herhalen ook nu? Ja, dat heeft zich wel bewezen. We zien altijd pieken van. En als het gaat om moskeeën, dan hebben we zelfs aanslagen gezien. Dit zijn gewoon de feiten. Dat die enorm toenemen van intimidatie, brandbommen, dreigbrieven, noem maar op. En wat doen moskeeën daar nu aan? Schroeven ze de beveiliging op bijvoorbeeld? Ja, heel veel moskeeën hebben gekeken of ze met extra vrijwilligers kunnen werken. Videocamera's plaatsen, voor zover dat nog niet het geval was. Zorgen dat iedereen extra waakzaam is. Ik begreep dat ook hier en daar. Men besluit om in ieder geval tijdens de gebedsdienst de deuren te sluiten, bijvoorbeeld. Nou, dat zijn dingen waar je aan kan denken. Wat moet er gebeuren, meneer El-Ouali, om die angst en die onrust weg te nemen onder moslims? Wat er moet gebeuren is dat we moeten stoppen met dit vijandsbeeld over moslims, collectief. Moslims worden vaak collectief gezien als gevaar en worden vaak structureel daarop aangesproken. Wat er moet gebeuren is dat onze leiders niet meer de oorlogsretoriek hanteren of de ruimte absoluut onmogelijk maken om je uit te kunnen spreken en alleen maar hameren op geen maar of het recht op zelfverdediging. Het is heel moeilijk voor de moslimgemeenschap om zich veilig te voelen. Mm-hmm. Wetende dat er gewoon mensen zijn die bereid zijn om Niet op de oorlogstrom mee te trommen, maar eigenlijk gewoon ronduit opkomen voor internationaal recht, mensenrechten, noem maar op. Ja, als de overheid daartoe in staat is, dan voelen mensen zich hier ook absoluut niet veilig. Absoluut niet. Dank Noordin El Ouali, directeur bij Stichting Platform Islamitische Organisatie Rijnmond. De journalisten van de Belgische VRT kwamen erachter dat het online kopen van een wapen redelijk simpel is. Ja, door de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel afgelopen maandag vroeg de redactie van de VRT zich af hoe makkelijk het is om aan een illegaal wapen te komen. In 3 dagen tijd vonden ze 17 verkopers die verschillende wapens konden leveren. Vooral omgebouwde alarmpistolen zijn gemakkelijk te leveren. Die zijn al voor €500 te koop. Maar ook aan volautomatische oorlogswapens is relatief makkelijk te komen. De journalisten hebben uiteindelijk geen van de wapens daadwerkelijk gekocht. Morgenavond vindt het eerste tv-debat van de verkiezingscampagne plaats. In College Tour gaan de fractievoorzitters van VVD, BBB, NSC en GroenLinks-PvdA met elkaar in debat. En zo'n debat kan hen maken, maar ook breken, dat kopt het AD. Experts zijn vooral benieuwd hoe de lijsttrekkers zich positioneren. Richt Omtzigt zijn pijlen op Jessel Goes of op Timmermans. En hoe doet Van der Plas het als minst ervaren debater? Toch denkt voormalig VVD-woordvoerder Henry Kruithof dat het debat van morgen een opwarmertje zal zijn. In de allerlaatste week voor de verkiezingen verwacht hij pas echt vuurwerk. Dat sekswerkers begeleiding aangeboden krijgen, dat weten we. In Den Haag richten ze hun pijlen nu ook op de klant. Trouw schrijft hoe die snoepjes, condooms en een flyer in de hand gedrukt krijgen. Bovendien kunnen ze ook een SOA-test doen. De actie moet het morele kompas van de seksklant verbeteren. Ze worden niet alleen gewezen op het belang van veilige seks. Ook wordt ze gevraagd signalen van uitbuiting en gedwongen prostitutie te melden. Een zweethutsessie, cacao-ceremonie of energetische healing. Volgens de Telegraaf lopen we er massaal warm voor. Het aantal aanbieders van spirituele evenementen is de afgelopen 10 jaar namelijk bijna verdubbeld. Van 2200 naar ruim 4000. Filosoof Stine Jensen begrijpt waar de populariteit vandaan komt. In een samenleving waar het draait om prestaties, druk, carrières en alles 24 uur per dag doorgaat, is het ook niet gek dat mensen af en toe op zoek zijn naar manieren om hier tegenwicht aan te bieden. Zit je al gauw bij een cacao-ceremonie? Ja, zit zo van der Linden, dankjewel. Morgen gaan de Argentijnen naar de stembus. Het Zuid-Amerikaanse land zit al jaren in een diepe economische crisis. Veel Argentijnen hopen dat een nieuwe president verandering brengt. Een van de kandidaten die al bij de voorverkiezingen in augustus uit het niets boven kwam drijven is Javier Milei, een econoom en voormalig rockster. En Milei wil Argentinië radicaal veranderen. Correspondent Nina Jurna ging naar de afsluitingsbijeenkomst van zijn campagne en belandde in een feest met vooral veel jonge aanhangers. Die bij dit afsluitingsevenement van Milei zijn gekomen. In Argentinië mag je vanaf je 16e jaar al stemmen. En dat betekent dat jonge mensen een groot deel van het electoraat vormen. En straks dus misschien wel cruciaal zijn voor het succes van Milei. Estamos cansados de ver a nuestros padres que trabajan tanto, a nuestros padres que luchan cada día a llegar a fin de mes y que no pueden que comprarnos la comida. Ik ben er echt helemaal klaar mee, zegt Alexis Salinas, om te zien hoe mijn ouders zich kapot werken en dan aan het eind van de maand nog niet genoeg geld hebben om van rond te komen. En daarom hopen jongeren zoals Alexis dat zondag de grote verandering komt in Argentinië. Want veel jongeren zijn helemaal klaar met de gevestigde politiek. Of het nu linkse of rechtse regeringen zijn. Er wordt al jaren van alles beloofd. Maar economisch ligt Argentinië in puin. Met een inflatie van meer dan 130% per jaar. Grote schulden bij het IMF en hoge prijzen in de winkel. Zolang Alexis zich kan herinneren, was er bij hem thuis armoede. De chico pensaba que era culpa de ellos, pero después entendí que es culpa de todo un sistema que está acá establecido. Als kind dacht ik dat het aan mij lag. Maar als je dan ouder wordt, dan realiseer je eigenlijk dat het systeem is dat faalt. En daarom lopen veel jongeren weg met de presidentskandidaat die zegt dat dat systeem op de schop moet. Javier Milei. Somos los únicos que queremos un verdadero cambio. Milei is een outsider, zegt deze jongen. Hij komt niet van de gevestigde partijen en daarom geloven wij dat hij het echt kan veranderen. ¿Qué vas a hacer con el Banco Central? El Banco Central lo voy a cerrar. Zo klinken de gelekte TikTok-filmpjes waarmee Milei jongeren probeert te verleiden. Hey Milei, wat ga je doen met de centrale bank? Wordt hem gevraagd. De centrale bank die ga ik sluiten. Maar volgens critici zijn dit soort plannen niet haalbaar en zijn veel van Milijs ideeën te extreem. Hij wil bijvoorbeeld wapenversoepeling en vrije verkoop van organen. Maar dat schrikt jongeren, zoals influencer Iñaki, die Milij helpt met zijn TikToks, niet af. Plantearlo como un loco, como una persona que digamos que viene de los extremos, y la verdad es que a mí extremo me parece de vuelta la pobreza. Ze willen hem gewoon neerzetten als een gek. Iemand die extreem is, zegt Iñaki. Maar weet je wat voor mij extreem is? Al die armoede in dit land. Volgens de laatste peilingen maakt Milij de grootste kans om zondag te winnen. Het is alleen de vraag of hem dat ook al in de eerste ronde lukt. De jongeren hopen dat hij wint en dat dan de armoede naar zondag voorbij is. Verslag van Nina Jurna was dat. En van Argentinië gaan we naar Frankrijk. Want de Zuid-Franse stad Marseille wordt geplaagd door een gewelddadige strijd tussen drugsbendes. Bij liquidaties over en weer zijn sinds begin dit jaar al bijna 50 doden gevallen. Dat is ruim 1 dode per week. Zo erg is de situatie nog nooit eerder geweest in Marseille. En de inwoners zijn bang, zag correspondent Frank Renaat. Voilà, là, on voit un trou causé par une balle. Midden in de voordeur hier zit een gat en dat is een kogelgat, vertelt een mevrouw die hier in het gebouw woont. Il y a une fusillade. Was hier een schietpartij voor haar huis op straat? Des Kalashnikovs, je pense. Met Kalashnikovs, denkt ze. Trois gamins étaient cibles de tir. Onbekenden openden het vuur op 3 jongens die hier op straat stonden en een van de kogels ging het gebouw dus binnen, dwars door de voordeur. De jongens op straat die waren nog maar 14, 15 en 16 jaar oud. En een van de jongens is daarna overleden. Ja, le matin, il y avait du sang à l'intérieur. Toen deze mevrouw 's morgens naar buiten wilde, lag het bloed op de vloer binnen in de centrale hal van het gebouw. Een van de gewonde jongens was namelijk naar binnen gevlucht. Ça fait peur. En sindsdien is ze bang. On pourrait être en train d'arriver avec bébé, par exemple. Stel je voor dat ik hier met mijn baby had gestaan toen er werd geschoten, zegt ze. Oui, merci. De schietpartij hier zou een afrekening zijn geweest in het drugscircuit van Marseille. Maar we staan hier echt in een hele normale en best goede woonwijk in het centrum van Marseille, waar ook gewoon toeristen lopen. Nou, hier werd dus geschoten met aan de ene kant van de straat een snackbar en aan de andere kant een kinderdagverblijf. We gaan even met de auto naar Noord-Marseille, want daar is de drugshandel geconcentreerd. In de flatgebouwen daar, daar zitten de dealers. En de afgelopen maanden zorgden die dealers en bendes dus voor een golf van geweld. Op sociale media gaan beelden rond van bewoners die vanuit hun flat filmen hoe drugsbendes beneden op straat het vuur op elkaar openen. En dat klinkt zo. Nou, dat geweld is er al jaren, maar dit jaar zijn er dus ook al bijna 50 doden gevallen. Een record. Eén schietpartij was er onder andere hier, op de plek waar we nu zijn, bij een beruchte en vervallen drugsflat met 12 verdiepingen. Waar jonge jongens buiten op straat de wacht houden. Zij slaan alarm als de politie eraan komt. Ik denk dat de danger constant present. Het is hier altijd gevaarlijk, zegt een man die hier woont en die alleen anoniem zijn verhaal wil doen. On sort le matin pour aller travailler, ils sont là. On rentre à midi pour manger, ils sont là. Als hij 's morgens naar zijn werk gaat, dan staan de drugsdealers voor de deur. En als hij 's avonds thuis komt, dan staan ze er nog steeds. Et on vit dans cette ambiance de ce climat de peur. De bewoners hier zijn bang, zegt hij. Er zijn kinderen die hier wonen, oudere mensen. En iedereen moet opletten wat hij doet, of het wel veilig is. Une balle perdue, ça va vite. Je kan zomaar geraakt worden door een kogel. L'État a totalement laissé prise. L'État a lâché prise dans le quartier tout ça. De man zegt dat het voelt alsof de Franse overheid iedereen hier in de steek heeft gelaten in deze wijk. Het zijn de drugsdealers die hier de dienst uitmaken. Il y a pas beaucoup de police à Marseille. Er zijn hier maar heel weinig agenten. Waarom wordt er gewoon geen politie gestuurd om een eind te maken aan de drugshandel? Er zijn te weinig politiemensen in Marseille. Il y a pas beaucoup. President Macron heeft wel meer agenten naar Marseille gestuurd. Hij heeft ook geïnvesteerd in onderwijs en huisvesting hier. Maar het is echt opmerkelijk. Heel veel bewoners die we hier spreken zeggen, stuur gewoon meer agenten. Maak een einde aan die drugshandel, zodat het geweld ophoudt en we gewoon weer veilig over straat kunnen. Notre seule envie, c'est que tout ça s'arrête. Verslag was dat van Frank Renaud. 3 voor het weekend. Femke Bol kan voor de tweede keer op rij tot Europees atleten van het jaar worden gekozen. De wereldkampioene op de 400 meter hoorde behoort tot de drie finalisten. De Oekraïense hoogspringster Jaroslava Majucic en de Spaanse snelwandelaarster Maria Perez zijn de andere twee. De uitkomst wordt vanavond bekendgemaakt tijdens een gala in de Litouwse stad Vilnius. In Bokstel in Brabant wordt geprotesteerd tegen een nieuw wooncomplex voor arbeidsmigranten. In ons land zijn zo'n 800.000 arbeidsmigranten. En op steeds meer plekken worden grootschalige wooncomplexen voor hen neergezet. De bedrijven waar die mensen voor werken vinden dat handig. Maar omwonenden zijn er niet altijd blij mee. Maureen van Heertum vertelt dat ze bang is voor overlast, omdat er plannen zijn voor zo'n wooncomplex in haar buurtschap bij Bokstel. Vooral verkeer. Daar is de infrastructuur helemaal niet op voorbereid. Daarnaast toch overlast van zwervend afval, noem het maar op. Mensen die mogelijk toch ook lastig gevallen gaan worden. Er is nauwelijks toezicht buiten de locatie. Er rijdt hier in de wijde omgeving 's avonds en 's nachts 1 politieauto rond. Die kan dat toezicht voor ons niet garanderen. Wij maken ons ernstig zorgen. En als het goed is, gaat over een half uurtje de grens tussen Gaza en Egypte open bij Rafah, om vooral vrachtwagens met hulpgoederen door te laten. Journalist Joost Scheffers in Caïro. Ja, Joost, lang verwacht, hè, deze opening van de grens. Al dagen staan er vrachtwagens met hulpgoederen voor de inwoners van Gaza klaar. Wat gaf de doorbraak? De doorbraak is naar alle waarschijnlijkheid de vrijlating van 2 Amerikaanse gijzelaars gisteravond. Die heeft Hamas vrijgelaten en die mochten vervolgens de grens overlopen richting Israël. En tot die tijd was het eigenlijk altijd Israël dat enige vorm van noodhulp blokkeerde, gedreigd heeft dat ze de noodhulp zouden bombarderen. Ze wilden niet toestaan dat er brandstof de Gazastrook in zou komen, terwijl die juist zo nodig is bij de ziekenhuizen. Omdat Israël bang was dat alles in handen zou vallen van Hamas, ja, heeft Israël dat tot op het laatste moment tegengehouden. Maar zijn ze gisteravond, na bemiddeling van Qatar tussen Amerika, Israël en Hamas, eindelijk overstag gegaan en kan de noodhulp straks eindelijk Gaza in. Ja, en wat is de verwachting hoe dat zal gaan? Nou, in eerste instantie gaan er 20 vrachtwagens de grens over om dat gecontroleerd te laten verlopen. En daarna is nog maar de vraag hoe dat precies verder zal lopen. Ze willen eerst kijken hoe dan met die 20 vrachtwagens gaat, of dat op een veilige en goede manier kan lopen. Dat rustig gaat. Om er ook vanuit de Egyptische kant voor te zorgen, ja, dat die hulpgoederen niet in handen vallen van Hamas, maar wel bij de Palestijnse burgerbevolking terechtkomen. Ja. Dan is er vandaag ook in Caïro, in Egypte, dus een internationale vredestop. Wie zijn daarbij? Ja, het zijn met name Arabische leiders die daarbij zijn, die door Egypte zijn uitgenodigd. Ook uit Europa komt een delegatie, onder meer de ministers van Buitenlandse Zaken of de premiers van Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Griekenland, Italië en Spanje. Is de grote die ontbreekt de Verenigde Staten. Dus het wordt waarschijnlijk met name een top om even de koppen bij elkaar te steken. Maar echt slachtkracht zullen ze niet hebben op dit gebied. Nee, want wat is het doel? Je zegt de koppen bij elkaar steken. Ja, ze hebben niet een agenda gepubliceerd. Dus ik vraag me eigenlijk af wat hun doel is. Maar dat op zo'n korte termijn zoveel leiders bij elkaar komen, dat zegt wel veel dat ze toch wel iets belangrijks willen gaan bespreken. Maar al deze regeringsleiders, Nederland is overigens niet uitgenodigd, maar al deze regeringsleiders hebben eerder gezegd dat ze een staakt het vuren willen, dat ze humanitaire hulp de Gazastrook in willen laten gaan. Nou ja, een staakt het vuren lijkt nog ver weg, maar de humanitaire hulp is in ieder geval op gang gekomen. Dus ik denk dat dat een van de punten is die hoog op de agenda staat om samen te bespreken hoe ze die zo goed mogelijk kunnen laten verlopen voor de Palestijnen. Ja, en dan dus als het goed is over een half uurtje gaat dus die grens over en kunnen er hulpgoederen die kant op. Dankjewel, journalist Joost Scheffers in Caïro. En dit was het NOS Radio 1-journaal voor deze zaterdagochtend. Zometeen hier op deze zender Nieuwsweekend, Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Ik wens u een heel mooi weekend. Ster. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing.